الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رجب المرجب کی 22 تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے کچھ مناقب اور حالات پر عرض کروں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت سے ہیں اور بہت ہی مطلب ہے کہ قریبی اہل بیت سے ہیں اور بہت مشہور ہیں، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے. اور الحمدللہ مسلمان بڑے شوق سے 22 تاریخ کو ان کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے وغیرہ بناتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے اور زبردست ولی اللہ بھی تھے اور بے حد باعمل تھے، اور ساتھ ہی منکسیر المزاج بھی تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ ان کی ساری جو ہے سادگی، ان کی ساری عاجزی، یہ اللہ والوں کا طرہ امتیاز ہے. انہیں جو اکڑے اور پھوں پھا کرے، تکبر کا مظاہرہ کرے، اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا، تو اس طرح مطلب ان کی ولایتیں نہیں ملتی، نہ اس طرح بزرگی حاصل ہوتی. بھلے کتنے ہی بڑے خاندان سے وہ وابستہ ہو، اس کی شرافت نسب اپنی جگہ پر ہے، لیکن مطلب ہے کہ بزرگی جو ہے یا ولایت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ مطلب اولیاء کرام کا خاصہ رہا ہے کہ وہ بڑے منکسر المزاج، سادہ اور نرم خو ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی حال تھا. بلکہ اس قدر عاجزی تھی ان میں اور اس قدر خوف خدا تھا کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یہ بھی اس وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے، بہت مطلب ہے کہ وہ مطلب خائفین میں سے تھے، بہت خائف تھے، اللہ کے خوف رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کیا کہ حضور آپ تو سید صاحب ہیں، اہل بیت ہیں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. سبحان اللہ، آج کل اگر کسی کی تعریف کی جائے کہ آپ تو بھائی ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، تو وہ پھولا نہیں سماتا، پھول جاتا. لیکن جو اصل مال ہوتا ہے نا، اس کا حساب ہی کچھ اور ہوتا ہے. خالی ڈبہ تو بالکل واقعی بچتا ہے. اگر ہم جیسے مطلب خالی ڈبوں کی کوئی تعریف کر دے تو وہ کان کھول کے دوبارہ سنتا کہ بھائی کیا کہا آپ نے، ذرا مطلب اپنی تعریف خوش آتی ہے، اچھی لگتی ہے. لیکن اللہ والے اپنی تعریف سے گھبراتے ہیں. تو جب یہ کہا کہ آپ اہل بیت سے، آپ سید صاحب ہیں، آپ کچھ نصیحت کریں، بس خلاص وہ انکساری کا مظاہرہ کیا کہ کوئی کر کے دکھائے، سبحان اللہ، اتنے بڑے ولی اللہ ہونے کے باوجود آپ خاموش ہو گئے. تو پھر دوبارہ یہی بات دہرائی کہ حضور اہل بیت ہونے کے ناطے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے، آپ کچھ نصیحت کریں کہ اتنا بڑا آپ کا خاندان عالی شان، تو آپ کو تو نصیحت کرنا ہی چاہیے، آپ لوگوں کا تو منصب یہی ہے. تو یہ سن کر حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکساراً فرمانا شروع کیا، اے بھائی تم مجھے مطلب ہے کہ اس طرح سید صاحب اور اہل بیت کے تعلق سے نصیحت کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہی خوف کھائے جا رہا ہے کہ کل بروز محشر میرے جد امجد میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی. مجھے تو یہی خوف لائق ہے کہ میرے دادا جان کہیں میرے نانا جان کل قیامت میں مجھے نہ کہہ بیٹھے، کہہ دیں کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، کہ میں تو عاجزی کے طور پر تو گناہگار ہوں، ان کی اولاد میں ضرور ہوں لیکن میرا عمل ایسا نہیں، تو کہیں ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب پر نہیں، خاندان پر نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار تو اعمال صالحہ پر ہے، نیکیوں پر ہے. یعنی یہ انکسار فرما رہے ہیں، کیونکہ تو بہت ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے. تو یہ سن کر سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت عبرت ہوئی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جب تیرے محبوب کی اولاد کے خوف کا یہ عالم ہے، یہ اتنا ڈرتے ہیں تجھ سے، تو میں تو کس گنتی اور کس شمار و قطار میں ہوں، اور میں کس چیز پر ناز کروں، کس چیز پر فخر کروں. یہ بزرگوں کی بات ہے، ادھر وہ انکساری کر رہے ہیں، ادھر یہ انکساری کر رہے ہیں، یہ بھی کم نہیں. سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بے شک سادات سے نہیں ہے، لیکن زبردست ولی اللہ، اور ایسے مطلب ہے کہ زبردست تاریخ دنیا تھے کہ ان کے ورثے میں کچھ 60-80 درہم آئے تھے والد کے انتقال کے بعد، اور 4 خان کچھ کمرے آئے. تو اب 40 درہم کے ہوتے ہوئے یا 60 درہم کے ہوتے ہوئے انہوں نے کمانے کی ضرورت محسوس نہ کی، اب نہ وہ کماتے نہ کاروبار کرتے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس پیسے موجود تھے، تو اسی میں یہ گزارا کرتے رہے. اور مکان اگر بوسیدہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، دوسرے اس کی تعمیر بھی نہ کرتے، دوسرے کمرے میں آ کر گزارا کرتے، عبادت کرتے، اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے اللہ کے خوف سے. ایک بار کسی بزرگ نے ان کو دیکھا کہ خوش خوش دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ داؤد خیریت تو ہے، کہاں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ابھی ابھی آزاد ہوا ہوں، کہیں پھر پکڑ نہ لیا جاؤں. آنکھ کھل گئی، وہ اللہ والے تھے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. چنانچہ معلومات کی تو پتا چلا جس وقت خواب میں دیکھا تھا تو وہی وقت تھا کہ ان کی روح نے پرواز کی تھی. تو بھاگے بھاگے جا رہا ہوں، کوئی پکڑ نہ لے، اس کے معنی یہی ہے کہ مطلب الدنیا سجن المؤمن ہے و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید کر اور کافر کے لیے جنت. تو مومن اس قید سے آزاد ہوتا ہے انتقال کے بعد، جب تک زندہ رہتا قید میں رہتا، اور کافر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پہلے آزاد رہتا ہے، مادر پدر آزاد ہوتا ہے، اس کو کون بولنے والا، اور جیسے ہی مرتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے، اور ایسا قید کرتا ہے کہ یاد کرتا ہے نا. تو دونوں کا احوال مختلف ہے، مومن دنیا میں قید ہے، کافر مرنے کے بعد قید ہے، آزاد ہے مرنے سے پہلے. ہمارے ہاتھ قید ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے پیسے کھا لیے اس کو اٹھا کے رکھ دیا، ہے نا، ہماری آنکھیں قید ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے سوائے اس کے شریعت نے اجازت دی. قرآن کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، ہے نا، اللہ دکھائے تو کعبہ دیکھیں، وہ دکھائے تو مدینہ دیکھیں. تو یہ آنکھیں قید ہے، ابا ہم اپنی مرضی سے چاہیں کہ بھئی ہم غیر عورت کو دیکھیں نہ، ہم کسی مطلب ہے نہیں کہ بے ریش لڑکے کو یا کسی مرد کو اس طرح دیکھیں کہ ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے. یہ خفیہ مطلب ہے کہ وہ ہوتی ہے کشش کہ جس کو دل بہلاتا ہے بندہ، کہ نہیں مجھے ایسا نہیں ہوتا. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، کہیں پھر پکڑ نہ لیا جاؤں. کہ نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو دنیا میں تو میں قید تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے دنیا میں ڈال دیا جائے، پھر قید کر لیا جائے. اتنے خوش ہیں. ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق آ اشرار را. مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے تو جنت ہے، مگر بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. لیکن یہ دنیا مومن کے لیے تو ہے قید خانہ، اور قید خانہ آرام و آسائش کا مقام نہیں. قید خانے میں راحتیں نہیں، قیدی قیدی ہوتا ہے، عذاب عذاب. لیکن اس قید میں، محبوب کی زلفوں کے اسیر رہنے میں اور قید میں جو لطف ہے وہ آزادی میں ہے بھی نہیں، یہ بھی سمجھ لیں. جو لطف ہے ان کی غلامی میں، ان کی بندگی میں، وہ لطف کہیں بھی. تو اتنے بڑے ولی اللہ سارا سال روزہ رکھے، کہ صائم الدہر تھے، اور 20 سال یا پتہ نہیں کتنے سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے، لیکن اخلاص کا عالم یہ تھا کہ گھر والوں تک کو خبر نہیں ہوئی کہ یہ روزہ رکھتے. ہم تو مطلب ڈبے کی طرح بچتے ہیں کہ کسی طرح میرا حال کھل جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، پتا چل جائے بس. ابھی جو میں نے نماز پڑھی وہ تہجد تھی، کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تہجد پڑھی، کسی کو کسی بہانے معلوم ہو جائے کہ میں روزانہ 1000 درشی پڑھتا ہوں یا 2000 پڑھتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات چلی تھی، ابھی داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ غالباً 20 سال روزہ رکھا، گھر والوں کو پتا نہیں چلا کہ اس نے روزہ رکھا. وہ کرتے کیا، وہ جب باہر نکلتے تو کھانا لے لیتے، اپنا ساتھ توشہ دان لے لیتے، اور پھر جا کر کسی کو، غریب مسکین کو دے دیتے. گھر والے سمجھتے ہیں جائیں گے تو کھا لیں گے، جیسے کئی لوگ کاروبار پہ جاتے ہیں توشہ دان ان کا آتا ہے جاتا ہے، گھر والوں کیا پتا کھایا نہیں کھایا، تو وہ کر دیتے. تو اسی طرح پھر وہ شام کو جب گھر آتے تو کھانا کھا لیتے. تو غروب آفتاب کے بعد کھانا تو روزہ والوں کے لیے ہو ہی گیا، تو اب گھر پہ کھایا تو گھر والوں کیا پتا کس کا روزہ تھا، جب تک خود ذکر نہ کرے. غالباً 20 سال اس طرح نکالے، یہ ان کے حالات میں لکھا، اتنا مطلب اخلاص تھا. اور ہمارا تو بس اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور ہمیں کردار کے اخلاص نصیب فرمائے. کہ جو عمل خالص ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے، بہت ہی زبردست، مطلب یعنی کہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے، ورنہ ملاوٹ ہو گئی غیر کے لیے، غیر تعریف کریں، غیر واہ واہ کریں، تو پھر وہ کام خراب ہوتا ہے. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ سید صاحب ہیں، تو انہوں نے بالکل اپنی انکساری کا مظاہرہ شروع کر دیا. الحمدللہ تکبر نفس نہیں کیا، نصب کہ تکبر نصب، مسئلہ شرعی تکبر نصب حرام ہے، یہ بتا دو، یہ مسئلہ ہے کہ اپنے نصب پر، اعلیٰ خاندان پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ حرام ہے. شان اتنی زبردست آپ کی کہ خلیفہ وقت منصور آپ سے ناراض تھا، امام جعفر صادق سے، تو اس نے ایک رات اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو، میں مطلب اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حسد خور تو ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، محبوب کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، جس کو کوئی نعمت مل گئی، اب کوئی دولت مند ہے تو خامخواہ لوگ اس سے چڑھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو کئی ایسے ہوں گے جو سامنے سے لوٹ ماریں گے، اس کو اندر سے خار کھاتے ہوتے، حسد کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو زوال لگ جائے، کسی کی شہرت ہو گئی تو بھی لوگ جلتے ہیں، کسی کا کام کسی بھی فیلڈ میں ہو، بے شک وہ مذہبی فیلڈ میں ہی ہو، اگر وہ کام میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ذرا چار آدمی اس کو ماننا شروع کر دیں تو پھر خامخواہ بعض اوقات لوگوں کو حسد ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا ترقی کیوں کر گیا، تو پھر وہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے کہ یار اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو ایسا تھا، یہ تو فلاں تھا، یہ تو کل تک روڈ پہ کھڑے ہو کر گالیاں دیتا تھا، آج اس کو اتنی شہرت مل گئی، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ جاہل ہے، اس کے پاس کیا رکھا ہے، اس طرح مطلب ہے کہ حسد جو اس کو بلواتی رہتی ہے کہ کسی طرح اگلے کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ وہ گرا ہے، اور جب اس کو اگر اللہ عزت بخش دے، ہے نا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ نے اس کو عزت بخشی تو اس کا بال بیکار نہیں ہوتا، اس کی مثال کو یوں لو کہ چودھویں کا چاند جو ہے وہ آب و تاب سے چمکتا ہے، تو کتا بعض اوقات اس کی چمک دمک دیکھ کر بوکھلاتا ہے، اور کتا جو ہے چاند کی طرف رک کر کے بھونکتا ہے، سمجھے، شور کرتا ہے، بھونکتا ہے، تو آپ بتائیے کہ چاند کی آب و تاب میں کون سا فرق آ جاتا ہے، نا، کتا ہی مطلب ہے کہ ذلیل ہوتا ہے، اسی طرح اگر چودھویں کے چاند کی چمک دمک سے کوئی مطلب حسد کر کے چاند کی طرف تھوکے تھو تو اسی کے منہ کا آئے گی تھو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو نوازے اور بندہ اس سے حسد کرے تو بربادی خود اس کی اپنی ہے، ہے نا، تو بہرحال کل ذی نعمت محسود، کہ جو ذی نعمت ہوتا ہے، صاحب نعمت ہوتا ہے، نعمت والا ہوتا ہے، اسے حسد کیا جاتا ہے، یہ پرانا مطلب ہے کہ رول چلا رہا ہے، تو یہ حدیث پاک ہے، تو منصور بھی حسد کرتا تھا تو بلا بھائی اس کو قتل کریں گے، اب وزیر کانپ گیا کہ علی جا جو شخص عزلت نشین ہو گیا، کونا گوشہ نشین ہو گیا، نہ سیاست میں آپ کے آڑے آتا ہے، نہ حکومت پر وہ آپ کے مطلب کو خطرہ ہے، نہ اقتدار کو اس سے کوئی خطرہ ہے آپ کے، خامہ کا ایک مطلب ہے کہ سوئے ہوئے شیر کو چھیڑنا کیا مانا رکھتا ہے، تو چھوڑیے جانے دیجیے، کہ یہ مسلحت کے خلاف ہے، خامہ کا مطلب شورش ہوگی، ہنگامے ہوں گے، تو خلیفہ پر بھوت سوار تھا حسد کا، اس نے کہا کہ چپ، میرا آرڈر ہے، اس کو حاضر کرو، اب وزیر بیچارہ گھبرا گیا، چنانچہ مجبوراً امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے وہ چلا گیا، ادھر خلیفہ منصور اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس نے غلاموں کو سمجھا دیا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو یہ اس کو انڈیکیٹر سمجھنا، یہ نشانی سمجھنا، اس بات کی اشارہ کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو میں جیسے ہی تاج اتاروں سر سے تو امام جعفر صادق کی گردن تم اڑا دینا رضی اللہ، خیر یہ ان کی پلاننگ ہو گئی، اب ادھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وزیر کے ساتھ جب دربار میں، تو بادشاہ وہ ہیبت تاری ایک دم وہ کھڑا ہو گیا، اور بڑی یعنی کہ تعظیم و تکریم کر کے اپنے تخت پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا، اللہ کی شان ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، وہ نیچے بیٹھ گیا، وزیر حیران کہ یہ ہوا کیا، اور بڑی عاجزی اور نجاجت سے ہاتھ باندھ کر درخواست کی، علی جاہ کوئی مطلب میرے لائق خدمت ہو تو ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، کوئی بادشاہ کسی سے متاثر ہو جائے تو اپنے جیسا دو چار لاکھ تو مانگی لے، بادشاہ متاثر کچھ تو دے دے، دو لاکھ مانگے گا تو دو پانچ ہزار تو ڈالی دے گا اپنی جھولی میں، نہیں، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بس میری خدمت یہی ہے کہ آئندہ مجھے دربار میں بلانا مت، یہ خدمت تمہارے ذمہ میری، سمجھے، چنانچہ منصور نے وعدہ کر لیا کہ حضور آئندہ کبھی آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی، بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور اتنا اس پر ہیبت طاری ہوئی تھی بادشاہ پر, وہ خلیفہ منصور پر, کہ تین شبانہ روز وہ بے ہوش پڑا. خیر جب اسے ہوش آیا تو اب سارے لوگ حیران تھے کہ اس کو ہو کیا گیا, کہاں یہ قتل کرنے کے لیے بلایا اور کہاں یہ مطلب بالکل الٹا معاملہ ہوا, مسئلہ کیا ہے. خیر جب اس کے آواز قائم ہوئے تو اس کو پوچھا کسی نے ہمت کر کے کہ علی یہ پانسا کیسے پلٹ گیا. تو منصور نے بولا کہ بس مت پوچھو بات, جب امام جعفر صادق میرے دربار میں داخل ہوئے نا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا, سانپ, منہ اس کا کھلا ہوا تھا اور منہ اتنا بڑا تھا اس کا کہ وہ تخت سمیت مجھے نکل جاتا. تو اس نے مجھے مطلب یعنی کہ اس اژدہے نے کہا جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ مجھے نظر آیا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی بےادبی کی نا تو تخت سمیت تجھے نکل جاؤں گا. تو بس اسی کی ہمت تھی کہ یہ میں نے ساری اس کی تعظیم کی اور پھر وہ آخر کار میرا ہوش جاتا رہا. اب بتائیے کتنی بڑی شان تھی ان کی, امام جعفر صادق, اور پھر بھی ان کی ساری, اور بات بھی یہی ہے کہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے جھکتی وہی ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے وہی منکسر المزاج بھی ہو جاتا ہے. انہیں جس کے پاس کچھ ہے تو وہ تو ان کی ساری کرے گا. تو جو شاخ پھل سے پھلوں سے لدی بھی وہ جھکی رہتی ہے وزن سے بوجھ سے, اور جس میں پھل ہی نہیں تو وہ اکڑتی خوب اکڑتی. تو ہم لوگ عمل سے کورے ہیں تو خوب اکڑتے رہتے ہیں, اور جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ جو جھکے رہتے ہیں, ان کی ساری نیکیوں کے پھل ان میں لگے ہوتے ہیں تو اس کے بوجھ سے ان کا سر جھکا رہتا ہے. سبحان. ایک بار سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, بہت جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کیا مطلب گوشہ نشین پڑے رہتے ہیں, کاش آپ لوگوں کے درمیان تشریف رکھا کرتے ہیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے, فیوز و برکات اپنے لٹاتے. تو حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اشعار پڑھے عربی, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی رخصت ہو گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے, کو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل بچھوؤں سے لبریز ہیں. واقعی یعنی کہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے, یہ اس دور کی بات ہے, تابعین کا دور تھا. اب تو بہرحال وفا کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا اور جنازے اٹھ گئے وفا کے, اور اظہار محبت اور مودت خالی نام کو ہے. اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ وفا چلی گئی, جیسے انسان مر جاتا وفا مر گئی. لوگ بظاہر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں یہ بھی فرمایا, لیکن اندر میں تو ان کے بغض ہیں, بچھو بھرے ہوئے. بہت بڑی بات, حقیقت یہی ہے. جیسے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے, گھر میں سب اچھے ہیں, خالی پوچھتے ہیں ہم لوگ اوپر اوپر. اگر وہ کہہ دے کہ بھائی قرضے کے بار میں ڈوبا ہوا, اب یہ پوچھیے ہمدردی کی تو کچھ دینا چاہیے. وہ کہے قرضے کے بار میں ڈوبا ہوں تو ہم تو ہو تو لے لیں, اس سے دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر وہ مانگنے کی بھول کر لے تو آئندہ رستہ بھی بدل دیں, اس کو نکلے نہیں, اس کے سامنے ہی نہ ہے. غالباً حضرت امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی سے طبیعت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی, مزاج کیسے, پوچھتے ہیں مزاج شریف, خیریت جناب, پوچھتے نا, پوچھ لیا کہ مزاج شریف. بندہ بڑا شریف تھا اور سیدھا سادہ اور صاف. وہ اس نے کہا حضور قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, بچوں کے فاقے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا, پھر ابھی آئے. آپ گھر تشریف لے اور غالباً 3000 درہم یا کچھ اسی طرح کی رقم لی اور آ کر فرمایا کہ 1000 سے تو اپنا قرضہ چکاؤ، 1000 کا کاروبار چمکاؤ اور 1000 یہ بچوں چوکی غذا کے بھی استعمال کرو، اس طرح فرمایا۔ اور فرمایا کہ کسی کو طبیعت پوچھے، مزاج پوچھے، اور جب وہ شکوا کرے اپنے مزاج کا، کوئی اس سے تکلیف کا اظہار کرے تو پھر اس کی تکلیف دور نہ کرنا، یہ بے وفائی اور بے مروتی ہے۔ اور پھر طے کیا کہ اب کسی کو میں کبھی طبیعت نہیں پوچھوں گا، کہ میں طبیعت پوچھوں اور پھر میرے دل میں کھوٹ ہو جائے اور میں اس کی خدمت نہ کر سکوں، اس لیے طبیعت پوچھنا چھوڑ دیا۔ ایسا خالص مال ہوتا تھا ایمان سے، خالص مال۔ جب ہی تو آج صدیاں بیت گئی ان کا ذکر خیر زبانوں پر ہے، اور رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کی دعائیں، پہلے ہمارا بھی کوئی بھاؤ پوچھے، پھر ان کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے، نمرود کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے، یزید کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے، ان اللہ والوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، ہمارا بھاؤ کون پوچھے؟ ہم بھی اگر کچھ آخرت کے لیے تیاریاں کر جائیں اور لوگوں میں دین کی خدمت کا ڈنکا بجا جائیں تو پھر انشاءاللہ یاد کریں گے، خیر سے یاد کریں گے، اور اگر برائیوں میں نام پیدا کیا تو نفرت سے یاد کریں گے، یاد تو کریں گے۔ شہرت اللہ والے ہزاروں سال بھی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام باقی رہتا ہے۔ ابھی اسی ماہ ہم نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف منائی ہے نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کا احترام ہمارے دلوں میں باقی ہے، کہ زمانہ گزر گیا ان کے پردے کو، اور امام جعفر صادق کا احترام ابھی باقی ہے، حالانکہ زمانہ گزر گیا۔ 1200 کے لگ بھگ سال ہو گئے ان کو، لیکن اب بھی ان کا احترام باقی ہے دلوں میں اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مہاراج یہ کہ وفات چلی گئی، لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے، بظاہر اظہار محبت کرتے بھی ہیں مگر دلوں میں بچھو بھرے ہیں۔ ایک بار کسی شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی، دینار سونے کے اشرفی کو کہتے ہیں، دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ وہ شخص آپ کو جانتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ ضروری تھوڑی کہ وہ جھنڈا لے کر کریں، یہ مطلب یہ ہے کہ میں فلاں ہوں، وہ بڑے بڑے بورڈ چڑھا کے رکھے اپنے آستانوں میں، اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوتے، وہ تو چھپ کر رہنے میں مزے محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی، یہ حضرت گزر رہے ہوں گے، اس نے پکڑ لیا کہ ہو نہ ہو تو نے میری تھیلی چرائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی اس میں کتنی رقم تھی؟ تو اس نے کہا 2000 دینار تھے۔ اچھا بابا غصہ مت کرو، ابھی حاضر آپ کے 2000 دینار میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لائے اور 2000 دینار لے کر وہ بھرل کھڑا رہا ہو، اس کو 2000 دینار پیش کر دیے، اور یہ خوش ہوتا ہو چلا گیا کہ دیکھو میں نے چور کو کیسا پکڑا اور اپنا روب کیسا، یہ خالی مطالبہ کیا، اس کی حالت خراب ہو گئی اور دے دیا، چور ہے لیکن کمزور ہے، یہ خوش ہوتا ہوا چلا گیا۔ اب اتفاق سے اس کی گم شدہ جو تھیلی تھی دیناروں کی وہ دستیاب ہو گئی، حیران ہو گیا کہ میں نے چور پکڑ لیا تھا، اس نے میرے پیسے بھی پورے دے دیے 2000 دینار، اور یہ تھیلی میری ہے تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پھر اس نے وہیں گھر پہ جا کر معذرت کی کہ جناب وہ معاف کرنا، مطلب یہ کہ میری تھیلی مل گئی ہے اور آپ بڑے سخی معلوم ہوتے ہیں، بہرحال اپنے پیسے لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم دے کر واپس نہیں لیتے، آپ یہ بھی رکھیں دے جائیں۔ اور حیران ہوا، پھر اسے معلومات کی کہ یہ سخی داتا ہے کون، یہ ہے کون؟ تو پھر لوگوں نے بولا سبحان اللہ، تو ان سے واقف نہیں، یہ تو اولاد رسول حضرت امام جعفر صادق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام اس نے بہرحال سنا تھا۔ پھر وہ چونکا کہ یہ ہے، بہت نادم اور پشیمان ہوا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایسے اللہ والے تھے، گدڑی کے لال تھے۔ ایک بار اب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لیے جا رہے تھے، تو ایک اور عقیدت مند وہ بھی اللہ اللہ کر کے آپ کے ساتھ چل پڑا. تو آپ نے یکدم مناجات کی, اے اللہ میرے پاس کوئی بہتر لباس موجود نہیں, ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ غیب سے ایک بیش قیمت لباس ظاہر ہو گیا. آپ نے اس کو لے لیا, اس لباس کو زیب تن فرما لیا. تو جو دیوانہ پیچھے لگا ہوا تھا اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ اللہ تو میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا تھا, تو مجھے بھی تو پھر اس کا حصہ ملنا چاہیے. وہ دیوانگی میں کہہ رہا تھا کہاں اس کا اللہ اللہ کر رہا ہوں, ان کا اللہ اللہ کر رہا. بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق. لیکن یہ تو تھے سخیوں کی اولاد تھے, دیوانے نے حصہ مانگا. اور مانگا کیا؟ واہ, اس نے کہا کہ حضرت میں بھی حصے دار ہوں, اللہ اللہ تمہیں بھی کیا جا رہا تھا, اب یوں کرو نیا آپ رکھ لو تو پرانا تو مجھے دے دو. اور تبرک میں پرانا لباس لے کے چل پڑا, حضرت نے دے دیا اسے. آپ فرماتے ہیں کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے, پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو. نمبر ایک, جھوٹے آدمی کی صحبت سے بچو, کیونکہ جھوٹے کی صحبت کی وجہ سے اس کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے. دوسرا, بے وقوف اور احمق کی صحبت سے بچو, کیونکہ وہ اگر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو پہنچائے گا نقصان. تیسرا نمبر, کنجوس کی صحبت سے بچو, کہ اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہو جاتا ہے. چوتھا, بزدل کی صحبت سے بچو, کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یہ بھی حقیقت. اور پانچواں, فاسق یعنی اللہ رسول کے نافرمان, یہ موٹا اس کا مطلب ہے کہ وہ سن لے ورنہ فاسق کی تعریف تو بہت آگے ہے. کبیرہ گناہ جو کیا وہ بھی فاسق ہے, ایک بار کبیرہ گناہ کیا وہ فاسق ہے. تو بے نمازی ہوا یا جس طرح کے فاسق آپ سمجھدار ہیں, تو فاسق کی صحبت سے بچو, کیونکہ ایک نوالے کی لالچ میں وہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے, ایک نوالے کے لالچ میں تمام مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ, زبردست تابعی اور بہت بڑے اللہ والے تھے. 22 رجب المرجب کو ان کی یاد میں الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمان جو ہیں وہ بکثرت گھروں میں کونوں پر ان کی فاتحہ دلاتے اور نیاز کرتے. بعض اوقات اس ضمن میں دیکھا کہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں, پھیلائی جاتی ہیں غلط فہمیاں, کچھ نہ کچھ مطلب لگے حساب کتاب ایسا رہتا ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور کنڈے ہر سال, یہ تو نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو یوں ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو فلاں ہے. اس طرح بندہ مطلب یعنی کہ اس دلیل پر تو فوراً کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, سرکار کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تو یہ اب کیسے ہو گیا, یہ تو ناجائز ہونا چاہیے, اسلام تو مکمل ہو چکا. واقعی دلیل بہت بھاری ہے, یہ موٹی عقل والا بندہ جو وہ تو بالکل پھسل جاتا ہے اس میں. جب یعنی کہ اللہ رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, اور اسلام مکمل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو گئی کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, تو اب یہ کونڈے کہاں سے داخل ہو گئے دین میں, تو لوگ ثواب سمجھ کر کیوں کرتے ہیں, اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مطلب یعنی کہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو اس ضمن میں وضاحت کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو. بے شک وہ کونڈے نہ کرے, یہ ضروری کہ کونڈے کرے ہی کرے, یہ کام مستحب ہے, کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کرنے کو گناہ کہنا یہ یقیناً گناہ. ایک مطلب حلال فعل کو خامہ کا حرام کہنا, اور مسلمانوں پر اتہام رکھنا کہ یہ حرام فعل کرتے ہیں, معاذ اللہ. تو علی جا پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ دلیل ہی باطل ہے کہ جو مطلب یعنی کہ سرکار و صحابہ کرام کے دور میں کام نہیں ہوتا تھا وہ حرام ہے, یہ دلیل ہی باطل ہے. اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ جو اللہ رسول کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتا تھا وہ حرام ہے, اگر یہ مان لیا جائے تو آج ایک قدم بھی بندہ نہیں چل سکتا. ایک قدم اسلام جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے یقیناً, ہے نا. تبیان اللہ کل شیء, اس میں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, یہ آیت ہے قرآن شریف کی. تو پورا اسلام جو قرآن میں, اس کی تفسیر حدیثوں میں ہے نا, کہ ہم پورا سمجھ نہیں پائے قرآن شریف تو حدیثوں کو دیکھ لیا. بہرحال تو اب یہ قرآن جو شروع میں نازل ہوا, اس وقت لکھنے کا جو حساب کتاب تھا وہ تو چمڑے پہ درخت کے پتوں پر تھا. اب یہ کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا جس خط سے, پھر وہی قرآن لاؤ اسی سے تعلیم حاصل کرو, اس کو پڑھ کے دکھاؤ تو پھر تم کو مانے. ابھی آج کل یہ کمپنی تو فلاں کمپنی تو فلاں پبلشنگ کمپنی یہ چھاپے جا رہی ہے قرآن, تو یہ تو اس دور میں تو نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حجاج بن یوسف جو بڑا صفاق فرما روا گزرا ہے, بڑا صفاق اور ظالم, کم و بیش 300 صحابہ کو کہتے ہیں اس نے شہید کرایا, 300 صحابہ رضی اللہ عنہ. اس ظالم و جابر نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے, زیر زبر پیش جزم تشدید, یہ تو اعراب, اس کی منزلیں, اس کے پارے, اس کی صورتیں, یہ جو موجودہ اس کی ترتیب ہے, ہے نا. تو یہ حجاج بن یوسف نے کرائے کہ جو نہ نبی ہے نہ صحابی ہے, تو بات کر اس نے کرائے. تو اب ہر ایک اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہے, اس کے علاوہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اعراب بغیر کا, زیر زبر پیش بغیر کا قرآن ہم لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اس دور میں نہیں تھا لیکن جائز ہے, ہر ایک اس کو مانتا ہے, جو کونڈے کو حلال کہے وہ بھی مانتا ہے, جو کونڈے کو حرام کہے وہ بھی مانتا ہے. تو پھر یہ تیرا فلسفہ تیرے گلے پڑ گیا کہ جو اس دور میں نہیں تھا یہ حرام ہونا چاہیے, تو پھر تو آپ کا فلسفہ ختم ہو گیا. پھر مزے کی بات, یہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, یہ جو تاک بنی ہوئی ہے آپ کی مسجد میں سامنے نظر آ رہی ہے, یہ ہر مسجد میں ہوتی ہے تاک, یہ بھی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہ صحابہ کرام نے بنائی, آپ کو حیرت ہوگی. یہ تاک جو ہے یہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی تاک مسجد, اس کا رواج پڑا اور اب ہر مسجد میں ہوتا ہے, ہر مسجد. تو اس کو بھی حرام کہنا پڑے گا کیونکہ دورے محبوب میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ خدا کی قسم آج بھی محبوب کا دور ہے, تو ہمیشہ کے لیے قیامت کے لیے رسول ہے, قیامت تک کے لیے سب کے لیے رسول ہے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے, ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, ہے تو ان کا زمانہ لیکن سمجھانے کے لیے. تمہارا لیے کہ یہ دلیل نہیں چلے گی, یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں صحیح بخاری یا مسلم اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی اور نسائی اور طبرانی اور مشکات اور چنی اور چنائی, جتنی بھی کتابیں, کوئی بتا دو کہ ایک بھی کتاب ان میں سے اس دور میں تھی, نہ سرکار نے چھپوائی نہ صحابہ کرام نے چھپوائی, تو بعد میں سب یہ سلسلے ہوئے. پھر حدیث کی قسمیں جو ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ غریب ہے, اس طرح قسمیں, اس کی پیسیوں قسمیں, تو یہ سب کہا تھی تو بعد میں. چھ کلمے پانچ کلمے، بھائی پانچ کلمے آتے ہیں دین کے لیے بحث کرنے نکلے ہو، یہ پانچ کلمے، یہ بھی سب پانچ چھ کلمے جو ہے سب چھ کلمے سب بات کے، اس دور میں نہیں، حج کرنے کے لیے سب تڑپتے، پہلے تو حج کرنے کے لیے بندہ گھوڑے پہ جاتا تھا، اونٹ پر جاتا تھا یا پیدل جاتا تھا، اب یہ جو سفینے میں تیرتے ہوئے آپ جاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں اڑ کے جاتے ہیں، کہاں ایجاد ہوئے تھے یہ؟ یا ان کا تو رواج نہیں تھا ان میں سفینوں کا حج میں جانے کے لیے، یہ سب بعد میں آئے، تو ایسی ہزاروں مطلب یہ نہیں کہ ایجاد ہے سب بعد میں آئی، یہ اسپیکر پر میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس وقت تبلیغ یعنی اسپیکر پر، آپ کو ثابت کر دے کسی صحابی نے اسپیکر پر تبلیغ کیا، تو یہ بالکل یعنی کہ تو سنت کے خلاف ہوا ہے تو اسپیکر پر تبلیغ کر، یہ بھی جائز ہے کہ شریعت سے نہیں ٹکرا تھا، تو جب یہ ساری باتیں جائز ہوتی چلی جا رہی ہیں تو بیچارے رہ گئے کونڈے، تو ان کو بھی جائز کر دو نا، ہے نا، یا پھر سب کو حرام کہہ دو یا سب کو جائز کہہ دو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، صحیح بات، یہ سب چیزیں جائز ہیں، اور پھر بتاؤ اردو میں بیان کرنا جائز ہے یا نہ جائز، کوئی مائک حلال ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اردو میں تبلیغ فرمائی، کوئی جائز کر دے، خدا کی قسم کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ سرکار نے یا صحابہ نے اردو میں بیان کیا ہو، تو میرا اردو میں بیان کرنا پھر خلاف سنت ہو جائے گا، تو میں تو گناہگار ہو جاؤں گا بابا، تو پتہ چلا کہ اردو میں بیان اگرچہ کرنا ثابت نہیں، کوئی روایت ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی جس میں اردو میں بیان کیا گیا اس دور میں، لیکن پھر بھی جائز ہے، اور بالکل اگر یہ اگر مطلب یعنی کہ اس کو تم ناجائز کہہ دو گے تو سرکار کو صحابہ کرام کی زبان تو عربی ہوتی تھی، پھر اس میں تو کونڈے حرام ہیں، یہ کونڈا جس کے خلاف تم بولتے ہو کہ حرام ہے، تو یہ کونڈا بھی تو عربی نہیں ہے، اس کا نام عربی نکالو تاکہ پلے ہی قوم کے نہ پڑے اور کونڈے مزے سے قوم کھاتی رہے، ایسا کچھ کرو تو بہرحال یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو نس سے جائز، اور اسلام میں لچک ہے، اس کو اتنا مشکل نہ بنائیں اور لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، بہت مطلب ہے کہ الحمدللہ ہمارا مذہب جو آسان ہے اور بہت اس میں گنجائشیں ہیں، اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، جو مسلمان اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، پھر جتنے لوگ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اچھا نیا طریقہ اچھا جاری کرتا، جاری وہی کرے گا جو مطلب نیا ہو، تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کو بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر ان سب کے مجموعے کے برابر جاری کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اسلام میں جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان کو بھی اپنا اپنا گناہ ملتا ہے، پھر ان سب کے مجموعے کے برابر اس برے طریقے کے موجد کو رائج کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، یہ اس کی اصل ہے، تو ہر وہ طریقہ جو مطلب یعنی کہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اچھا ہو وہ جائز ہے، اس کے ثواب بھی ثواب ہے، جیسے یہ طاق عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پہلی بنوائی، تو یہ جاری کرنے والے کو یقیناً ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا، تو اس طرح کے بے شمار طریقے ہیں جو بعد میں رائج ہوئے تو ان کو ثواب ملتا ہی چلا جائے گا، رکے گا ہی، اب یہ مولوی فاضل کی ڈگری لیتا ہے، عالم کی سند، تو اس دور میں سند کہاں تھی، اس دور میں دارالعلوم کہاں تھے اس طرح کے، اور درس نظامی کا جو کورس عالم پڑھتا ہے وہ اس دور میں کہاں تھا، یہ تفسیر جلالین یا فقہ کی کتابیں یا سب بعد میں تھی، یہ چاروں سلسلے جو ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ چاروں بعد میں، اچھا پھر یہ قادری چشتی سہروردی نقشبندی سب بعد میں، اور مزے کی بات تو یہ کہ یہ چشتی اور نقشبندی یہ جو یعنی کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ عربی بھی نہیں ہے، خاص کر چشتی میں چے عربی میں کہاں چشتی، تو مطلب یہ سب اسلام سے چونکہ نہیں ٹکراتے اس لیے جائز ہے، تو کونڈے بھی اسلام میں نہیں ٹکراتے اس لیے جائز، اور مزے کی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، یہ مشکا شریف میں یہ در مختار کی پانچویں جلد میں یہ ارشاد ہے، جس کے معنی ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم فرماتے ہیں، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو لاکھوں مسلمان امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں ان کے ہی سارے ثواب کے لیے کھیر پکاتے ہیں اور اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، الحمدللہ جو نہیں کرتا وہ بھی اچھا تو سمجھتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا، یہ قاعدہ ہے، اس لیے کہ شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں۔ یہ سال ثواب جائز، اب نماز جنازہ تم پڑھتے ہو تو نماز کا بھی تو ثواب اس کو ملتا ہے نا، میت کو، میت کے لیے وہاں دعا کرتے ہو، میں اگر ثواب مرنے کے بعد نہیں پہنچتا، مرنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچتا، تو اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو، کہ مغفرت کی دعا یہ بھی تو اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کی جا رہی ہے، کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، میرے دادا جان کی مغفرت فرما، تو معاف کر دے، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد تو اس کو فائدہ پہنچتا نہیں ہے تو معاف کر دے، یہ تو بالکل فضول جملہ ہے، نہیں۔ قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ہم اگر مرنے والے کے لیے دعا کریں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم پڑھ کر کچھ اس کو ایصال ثواب کریں تو فائدہ پہنچتا ہے، پکا کر ایصال ثواب کریں تو فائدہ پہنچتا ہے، ہے نا؟ تو اسی طرح مطلب ہم نے کھیر پکائی امام جعفر صادق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اس کا ایصال ثواب کیا تو وہ پہنچے گا یقین۔ اچھا تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا تو میری کونڈے اور کھیر یہ کیوں، اور کچھ پکا لیتے، چاول پکا لیتے، روٹیاں پکا لیتے، یہ سب لوگ کھیر کیوں پکاتے ہیں؟ تو اگر کوئی مطلب سارے مل کر ایک کام یعنی کھیر پر یعنی کہ عمل کریں تو یہ ناجائز کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اب مثلا کوئی ہے کہ وہ روز مطلب لنچ میں اس کو چاول ہی چاول چاہیے، چاول نہ ہو اس کا موڈ خراب ہو جائے، نہیں یار میں چاول کھاتا ہوں، تب روز چونکہ چاول کھاتا ہے اس نے ناجائز کہہ دو، یار یہ تو ناانصافی ہے نا، چاول تو تم بھی کھاتے ہو، چائے کے بغیر تو کسی کو نہیں چلتا، کم و بیش سبھی چائے پیتے ہیں، یار یہ روز چائے کیوں پیتا ہے؟ تو کبھی کبھی پینی چاہیے، تو روز تم چائے پیتے ہو، روز دودھ پیتے ہو، پانی 24 گھنٹے چڑھائے جاتے ہو، ہر وقت جو کام تم کرتے ہو وہ جائز، اور اگر میں سال میں ایک بار کونڈے پکاؤں تو تم ناجائز کہو، یہ تو نہیں بنے گی نا بات، مناسب میں سال میں ایک بار کرتا ہوں، تو تم روزانہ جو کام کرتے ہو تو میں تمہیں نہیں چھیڑتا، میں سال بھر میں کرتا ہوں تو مجھے بھی کرنے دو، ایک آدھ بار کرتا ہوں سال، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ کہ فقہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر شے میں، ہر چیز میں، تمام چیزوں میں اباحت موجود ہے، مباح، ہر چیز مباح، مباح یعنی جو حلال ہے نہ، یعنی جو حرام بھی نہیں ہے حلال بھی نہیں ہے، یعنی معاف کیجیے جو حرام نہیں ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جو بھی ہے مطلب اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا، شریعت نے سکوت کیا، وہ مباح۔ تو جب شریعت نے سکوت کیا تو وہ جائز ہے، تو جس کو شریعت حرام نہیں کہتی میں اور آپ کیوں حرام کہہ سکیں، ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو حرام کہیں، ہے نا؟ تو شریعت جب سکوت کرتی ہے تو بندہ بھی سکوت کرے، پھر لوگوں کا عمل اس کو مطلب یعنی کہ لوگوں کا اس پر عمل کرنا ہی اس کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث شریف آپ کو سنائی کہ جو مطلب یعنی کہ مسلمان جس کو اچھا جان کر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے نا، تو پہلے تو یہ کونڈے مباح ہیں، اب چونکہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں یہ کار ثواب ہے، تو کونڈے میں پکانے کا لوگوں کا اصرار اس میں بھی کیا حرج ہے، وہ اس کو واجب فرض نہیں، بالکل یہ کرتے چلو بھائی کنڈے میں کرتے گھر باز ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ چاول آپ بھی تو دیگ میں ہی پکاتے ہو، آپ چاول ایک ایک تھالا اور 2-500 چولہے لگا دو، جب شادی ہو تو ایک ایک تھالے میں پکائے گا، تھالا ادھر رکھا کوئی جل جائے گا، کوئی پھیکا ہو جائے گا، کوئی میٹھا ہو جائے گا، آپ دیگ میں ہی کیوں پکاتے ہو؟ کبھی وہ پانی دھونے کی جو کشتی ہوتی ہے اس میں ہی پکا ڈالا کرو، روٹی توے پہ ہی کیوں پکاتے ہو؟ کبھی دھوپ میں بھی سینک لیا کرو روٹی، تو توے کا اصرار کرو، پانی گلاس میں ہی پیو، ہے نا. اور جناب چاول آپ دیگ میں ہی پکاؤ, گھر کے چاول پتیلے ہی میں پکاؤ, تو کھیر کنڈے میں پکاؤ تو کیا مزہ ہے, کوئی حرج نہیں. تو یہ رائج ہے مسلمانوں میں, اور ایک جائز پہلے. اور رہا کنڈا, تو مٹی کا برتن تو ویسے بھی الحمدللہ اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے گھروں میں مٹی کے برتن اپنے گھر کے لیے بنواتا ہے, اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں کا تو خاص مطلب امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے مبلغین ہوتے ہیں ایک آدھ مٹی کا برتن ان کے گھر میں آپ کو ملے گا ہی ملے گا. یہ حقیقت ارسل ہے, یعنی ایک ایسی مطلب مٹی کے برتن میں کشش ہے کہ بچے بھی ہیں نا وہ شوق سے مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں. میرے دو منے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا اب ایک مٹی کی تھالی ہے وہ فلاور ہے, تو یہ دونوں پھر باری باری اس میں کھاتے ہیں. ایک دن ایک فلاور میں کھائے گا تو ایک دوسرا سادے میں کھائے گا, پھر دوسرا وہ دوسرے دن فلاور میں کھائے گا, دوسرا وہ پھر وہ سادے میں ڈیزائن والی فلاور ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کو شوق ہے کہ مٹی کے برتن میں کھائیں گے لازمی, ایک روٹین بن گئی ان کی. تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. تو مٹی کے برتن ہمارے یہاں تو بہت پسند کیے جاتے ہیں, تو یار یہ تو اور بھی اچھا ہوگا. وہ امام جعفر صادق کی نیاز وہ افضل برتن میں پکائی جاتی ہے, کنڈے میں رکھی جاتی ہے, مطلب پکا کے, یہ تو افضل ہی بات ہے, کوئی اس میں مذائقہ تو نہیں. مٹی کا برتن تو افضل ہی افضل ہے الحمدللہ. تو ہمارے لیے تو اور بھی وجہ سرور ہے, واہ بھائی اس بہانے سال میں ایک آدھ بار تو گھر میں مٹی کے برتن کو بھی داخلہ مل جاتا ہے. ماڈرن لوگ بھی مٹی کے برتن کو آ رہے ہیں, لے آؤ بھائی کنڈے, سبحان اللہ. یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو ایک آدھ دن تو سال میں فرشتے اس کے گھر کی بھی زیارت کر لیں گے, بھائی آج کنڈے آئے اور اللہ کے ایک ولی کی یاد میں آئے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی برکت ہے کہ مٹی کے برتن بھی ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں کبھی نہ کبھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا اب ایک بات ہے اس میں کہ بعض لوگ اس میں ذرا کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ ایک کہانی پڑھی جاتی ہے, وہ شہزادے کا سر اور پتہ نہیں لکڑ اور کیا کیا یہ اگڑم بگڑم شگڑم ہوتی ہے کہانی کی, اور یہ مطلب کھیر پر پڑھی جاتی ہے کھیر پکانے کے بعد. بہرحال وہ کہانی جو ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر, جیسے جناب سیدہ کی کہانی یا دس بیویوں کی کہانی. یہ جو کہانیاں ہیں تو پھر کہانیاں ہیں, کہانی کہانی ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکایت حکایت ہوتی ہے. یہ تو کہانی ہے تو کہانی تو وہ کہانی ہوتی ہے. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ اپنے کام کی نہیں ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. تو جناب سیدہ یا دس بیویوں کی کہانی اور یہ جو ہے وہ شاید شہزادے کا سر اور اس طرح بہت پہلے کسی نے دکھایا تھا میری کتاب, تو ایسی کوئی ایسی دباڑ قسم کی کہانی ہے, یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے مطلب. تو یہ لازمی پڑھی جاتی ہے. تو یہ گڑے ہوئے قصے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں, گھڑا بھی کسی دوسرے کھاتے والوں نے اور ہمارے اندر خامہ کا اس کو چلا دیا. اور خاص کر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں بیچاری, تو یہ سادہ نہ ہوتی, ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی, تو یہ کہانیاں ان میں بڑا زور پکڑ گئی. تو یہ کہانیاں بالکل غلط اور بالکل لغو ہیں, ان کو بالکل نہ پڑھا جائے. اگر پڑھنا ہے تمہیں تو یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کرو, کہ بالکل مستند احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھے تو اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو ایسی مستند مطلب یہ کہ یاسین شریف کے ہوتے ہوئے, تو تمہاری کہانی بھی چند صفحوں کی ہے تو یاسین شریف بھی چند صفحوں کی, پانچ ہی تو رکو ہے اس کے, تو اس کے بدلے اس کا رواج ڈالو. اور میں جگہ جگہ بتاتا رہتا ہوں, اللہ کرے یاسین شریف کا رواج پڑ جائے. تو ٹھیک ہے وہ اس دور میں تو نہیں تھے یہ, لیکن مجھے امید یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد, یہ اگر رائج ہو گئی یاسین شریف. جگہ جگہ میں سمجھاتا ہوں, جو خواتین بہت آتی ہیں کہ بھائی یہ جناب سیدہ وغیرہ کی کہانیاں مت پڑھو بلکہ یاسین شریف پڑھو. اگر تم نے منت مان لی ہے کہ میں کہانی پڑھوں گی تو بھی اس منت پر عمل نہیں کرو, کہ جو ناجائز منتیں ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا بھی ناجائز ہے. تو یاسین شریف پڑھ لو, بے شک نیاز بی بی فاطمہ کی ضرور کرو, نیاز ہر ولی کی کرو, ہر صحابی کی کرو, ہر نبی کی کرو, سمجھے, لیکن یہ کہانیاں مت پڑھو. پھر بعض جگہ یہ بھی دیکھا کہ یہ کنڈے کو گھر سے باہر نہیں لے جانے دیتے, تو یہ بھی ایسا فعل ہے جو عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. کہ اس کی بظاہر کوئی یعنی کہ وجہ نظر نہیں آ رہی. رائے سر اس وقت کے لیے پکانا کھانا اس کے تو میں نے دلائل دیا آپ کو. اب یہ کہیں کہیں یہ کہ باہر لے جانا اس کو مطلب اس سے لوگ مایوب سمجھتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. اب جو مطلب آپ کے گھر نہیں آ سکتے وہ غریب پکا بھی نہیں سکتے تو ان کو کیوں محروم رکھتے ہیں, ان کو بھجوا دیں گے. تو بھجواؤ گے تو تحادو تحابو, حدیث پاک میں نا کہ ہدیہ دو گے محبت بڑھے گی. تو یہ تمہاری اس مطلب یعنی کہ ضد بازی سے دوسرے غریب جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے, ہر ایک تمہارے گھر آئے گا یہ ضرور نہیں کھانے کے لیے. تو اس لیے وہ کہانیاں اس پر نہ پڑھی جائیں, اور یہ کہ یہ ضد نہ کی جائے کہ ہم اس کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے دیں. روکنا ہے تو اپنے گھر کی خواتین کو روکو, ان کے لیے پردہ ہے, تمہارے کنڈوں کے لیے پردہ نہیں ہے.